Ata yo yo kete ya bo mi bato Luka ye pe solo la la ye Nisi kete yo panza ye sango Nalikambo yo ye bi malamte Solo la la ye po yo sunga ye Ata koli kambo ango Ezali ya solo Ezali liloba na nzambe Tolingana Otokende na lola Otika Aye Okrisinda mitema Ekute Biblia ilo biboye Tomema na mikumba Boko na basusue Biblia elo biboye Ata makasi basimba ya mbota Ata moninga na yo asumukie Pesa elo boko ya bolingo Ata moninga na yo akweye Pesa emotema ya bolingo Naboye toko kende seliboso Toko longa moini satane Yamwe kome mabiso na lola yeah.